أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم ذا آیت کریمہ د سورۃ المائدہ اولسم نمبر آیات د جے ربط د ما قبل سردا دی شدلت د پرون په درس کې چې هغه اولنۍ آیات دلته چې نږدې و من الذین قالوا ان نصارا دلته استعمال میشه چې بعض دغه کسانو څه چې دی ولمر نصارایو اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا ولمر دې څه میثاق اخستی و خودی اغه میثاق او کلک وعده مات کړ دا خو یو مجمله خبره ده وعده مزنی اخستی و دی اغه مات کړل نو دا اغه وعده په تفصیل کې وسأله عز وجل چې دی مات کړی ده اغه په تفصیل کې علاج غیږي چې دا وعده خود دی ته چې پر منځ باندې اخسته شوی و دی مثال په تور پر زکات به اخسته شوی پر نور خود رفتول سرغنه خو عقیده ده توحید ده دا نور خو ټوله فروعات چې پرای بنا کیږي چې لمونځ به سړی کوي زکات به کوي حج به کوي روژه به نیسي دا خو فروع د ایمان دی ایمان خو اول به د الله تعالی توحید سړی کوي چې توحید د ټولو آسماني ادیانو هغه مهمه نقطه ده څه چې آسماني ادیان ځکه تر راغلي په هغو کې د شرک عقیده نشته چې د خدای سره شریک څوک ودري دوی هغه اساسي عقیده له ماته کړې او الله پاک دلته درس خبره کوي چې نو نور ته څه کوي چې د لمانځه بیا نو څه آل د ده به د روژې سال د ده به د زکات سال هغه اساسي نقطه چې څه چې آسماني ادیان د آدم علیه السلام سره ونسه بیا تر نبي علیه السلام پورې د شرک عقیده په آسماني دین کې نشته خاصه توحید عقیده ده پر هغه املاک کړي و اول یې نقص هلته کړي و هغه توحید د لاسه ورکړي و حضرت عیسی خدای بلي نو دا در بلا نقص جوړیږي نو که خبرې ته متوجه یاست په تېر درس کې د نصارو د وعدې نقص و ماتوالي مجمل ذکر سوی و د دې په تفصیل کې الله تعالی هغه مهم ځای درښي چې ګوره دغه ځای ته وګوره په دغه کې دوغنه نقص کړی دي دوغنه تاوان یې رسولی دي نو برای نور قیاس بول د مرچو د قرار قیاس کې چې مرچ یو خرواره په واده کې برای نغوش بسونه وي وریجې بسونه وي چې دغه هغه اساسي عقیده د دوغنه پیماله کړې ده دوغنه برملا صریح شرک په ګډ کړی دي چې د خدای نبی د خدای زوی بولي یا په خپل خدای بولي دا چې الله پاک فرمایي لقد په تحقیق سره کفر کافران کافران سوي دي الذين هغه کسان قالو چې دوی ویل ان الله بشک الله هو د الله المسیح هغه دغه مسیح دی ابنو چې دی زوی دی مریم د مریمی برل بل الله نو بیا چیر خو دغه مسیح بس خپل الله دی فرق نسته سره په اتحاد قائل و کفرون سسپای فاداس کې شول پدی کې و دلع یعقوبیه و د یعقوبیه و دغه عقیده و چې بل المسیح عین خدای دی ایوه دل نستوریه و غول یا خدای خو ندی د خدای زوی دی ولی ول چې پلار نه نو معلوم دار چې دی نو خدای الله عز وجل د پار پلار دی نو دغه عقیده چې دی لري چې عین خدای بولی چې دا با کله سو د خدای زوی والی ام با کله دین و کسیم بر با کله تسیو سلاسه ام با کله دین قالوا دي ويلش إن الله بشك ألا هو دي المسيح دا خداي أغا مسيح دي ابن جزي دي مريم هذا مريم وز دا خدا دي دا عقيدة أغا نقص بيان كنو بايد جواب ورك ولسي دا خبر غلطة دا پرغوار منسي قل تور توا والنبي عليه السلام تخطاب كي وينو تور توا وفمن سو يملك مالك دي من الله دا الله دا طرف سخ شيئا دي يوشي سوخ إن أرادك إرادة ولري على پاك أنتكي یوه لیکه چې هلاک کې مړ کې المسیح مسیح ابن چې دی زید مریم ماده مریم و امه او د دمور عمر سره مړه کی و من او هغه څوک د مړ کی په لغ چې په مزه کې جميعا ګرد څوک دی مالک چر اوله چې دا ولا کرا سمړ کی بس دا غسل لاند خبر ورته که ساده چې عوام په پیر نبی علی السلام ته ورته ورته شت چې مسیح خدای دی ک الله اراده وکړه چې زه مسیح وژنه مخلاصه وای شي مسیح که اشتری دی په خدای باندې خدای دې خدای څخه ځان خلاص کړي چې ما خو ولا کړ مړ کی یا چې الله اراده وکړي چې د مور ور مړ کی دی وای چې د خپل مور خلاص کی چې خدای دې نو مور خدای ارچا خو به دي خدای نس کوي ک الله د ګردم ځکه د مخلوقات اراده وکړي چې مړ کی بل څوک خلاص ولای شي نو خدای خو هغه دی چې د خدای مخبل څوک نس نیول نو ک عیسی عین خدای خو د خدای یاد الله نس څنګه دې نس براوي مړ کوم دی د دې ځانګړي پاند سکول دا سره کوم خدای دی د خپل رب العالمین خدای چې دی د دې په مقابل کې څو کول چې الله ورب ته چتا وژنه الله وجلسی نو مسیح خو دی وجلس دا سره خدای دی چې الله پاک را دورته کې ته چې ګوري جواب ته شغب ته وجلسی قل تور تو ای محمد ورته فمن سوق یم یو کو مالک دی اختیاردار دی من الله دی الله دی طرف څخه شی اند یو شی اختیاردار ته ماته وشه څنګه په کومه مسله کې لکه داری مثال وکړو چې ان اراده ک الله اراده وکړي ان دجه یو هلي ک چې هلاک المسيح مسيح هلاک ابن چې دی زید مریم د مریم دغه مسيح بن مریم الله وغړي چې دی هلاک کې بل فرض و امه او د مور هم ومن او هغه څوک په ارض شپه مزکه کې جميعا ګرځي نو ال تفسر کې پښتنه وکړي چې څوک دغه سستا چې مالک دی دغه سي اختیار ولري ځان خلاص کې فشي الله وي ولله ملك السماوات والارض ولله ألال رملك فاشيد السماوات الأسمانو والأرض دمزكي وما دأغ طول الشيان بينهما شفا جمزك وأسمانو كي جي عيسى ممدغونا غاتا باشي إلري فأسمانو كي باشي چليج فمزكا كي چليج پر طول ما بينس كده جي شيانو چي جي پر غوية باشي چليج خود دا عيسى عليه السلام پر زان باشي إلنا چليج زان دا مرگ نس خلاص سوالي فسيف سفرماي يخلقو الله خلقي ما أغ شيان يشاءو چي دا دخواش رسي پر أغرا كامي خلقي دا کوم شان خلقی چې څنګه د الله خوښه سي برای خلقی رسام دغه رقم دی چې څنګه خوښه سي هغه خلقی خو نیس کول والله على كل شيء قدير الله پر ارس قادر دی رسام دغه رقم خو نه دی دا چې د آیت کریمه ترجمه خلاص اس په خلاص دلته یو سوال واردیږي چې دغه کسان چې وایي الله خو دغه ذکر کړ لقد كفر الذين قالوا بشك كافرن سي وجاغه کسان چې دی ویل چې ان الله هو المسيح ابن مريم چې الله چې دی هغه دغه مسیح ابن مريم دی نو شه الله تعالی خو به د سیف چې کزه مسیح وجرم دی ځان خلاص کړي الله مريم امر سره ذکر کړ نو د مريم څه ضرورت دی خو به وایي چې مريم خدای دی خو به د سیف چې مسیح خدای دی ولې خو دغه داله ذکر کړی دی اگر چې پدې کې د څه ډول امو چې مریم چې بلاله هغه اساني سره سلا سباله په مضمون تیسې په یوهږي چې د مریم د ذکر دلته چې امه ده د ام په نامه چې ذکر کړ د دې دلته څه ضرورت چې ذکر کړي د کوم چا سره چې تا خبره روانه دغه دې خاص کې چې هغه حضرت عیسی علی السلام خدای بوي دغه یو ډله دا د مور د ذکر ضرورت دلته چې شو د دې دوه وچې دي هغه دا دي چې دی د عیسی علیه صلوات و سلام د خپل مور باندې خو ارڅوک غیرت کوي ارڅوک خپل وسپازي چې حفاظت یو کې نو عیسی علیه صلوات و سلام نو عجب لا به غیرت دی خو نه نو شو چې علاوه یې د مور د مرګ اراده وکمه د نس خلاص ولې خو خدای نه دی کده د خدای وای وسره سده ولکه چې ځنی وجه وای فدغه الله تعالی د امور ذکر پچ پجه د ارچا سره خلاص شو مور خو د ارچا خو به دی حضرت عیسی علیه السلام چې د مور خدمت کاوه پر ار رقم ما نو د مرګ چې بچاو ولې سو خو بیخی دا کار کاوه مګر الله د امور ذکر پچ کده مسیح د هلاک اراده وکي و امه کده د مور د غیر اراده وکي چې پر مور خو غیرت ار څوک دی د دلته نس کوي خو عاجز دی چې نس کوي نو خدای عاجزي خو نه عاجز یو واجه دغه د ذکر کړل نو بل یې تر جد اوغ کسانو دا هم وکي چې هغه بله ډله په دوی کې وه چې هغو بیا ویله چې برل دا مریم چې ده دا هم د درو خدایانو څخه یو خدای نو خدای چې دی درې جزه دی ګواکې عیسی علیه صلوات و سلام دی بی بی مریم ده او خپل الله دی دا درې چې پر لمرګري سي بارونو پر خدای ځنی جوړیږي هغه خلک هم دوغو جواب امر لره ورکړي چې کزه د مریم ده هلاک اراده وکړم بیا مریم ځا خلاص اولی سي خو نیس خلاص اولی نو په مضمون کې تاسو پوهیږئ اصلي خدای یو ډله بچه لا یاد کړ چې عیسی علیه السلام خدای بلی دا بل چې هم د دې سره په شرک کې جوړا و چې بی بی مریم ده خدایانو هغه دریم جز بلی دوغو جواب امر سره ورکړي یو ټوکه تر دې پورې را پیاد شوله نو دا ټوکمران د کم رقم دی به باکان جنو وای یو سړی بل دوالو چګاجه سره ملګری دي نو باره پر دا یو بل سړی را لغه خوره کوي سم سړی دی خو دوی خو یې باره پس خنجان درخ شنجان دا یو باره دا دلو چګی پر کوم خوري ول سلام علیکم کیرم د بغل سره سلام خو واچا خدا بل خبر دونه نجس ور سره وکړه کیر خو د انسان و د الچ کبرا ته وی کیر چې دا مې د بغل سره معنا د بغل سره در کیره و م نو خو هغه ته درد ورلی خود به یو دست تازه کوي په یو شکار اخته هغه باره ور ټول چې علیکم السلام مور یسو سکون د بل سره برای ابل مور یا کیش معنا خود واره سره لچ گانا سره ور غلیاس کنه په دغه کار دا یو ودرلو دین ابل خو نو په درلو دین خو ته چې ما کار لري خو دا بل په مرسته خو واره سره لچ گانا سمور ګریا نو د په یو جواب کې واره سره ون غشتل رب العالمین دلته د مخلوق مثال په عین اغره کملی خو دلته مشرکان دواره دا دغه مشرک دي چې د عیسی علیه السلام الا بولی و اذا عین الله دي دا بل مشرک دي چې بی مریم د خدایانو څخه دریم بولی نو قسم خبره خدای وسره روانو دا بل مشرک مالا وسره مو چې بل چې مور دی خدای بولی هغه ته موای ورته کزه ستا د یشار سند مور د هلاک را دا وکم دا ځان خلاص وای سي نو چې څنګه خدای بولی دا خدای کېدل شي کله چې خبر خدای دغه یو سره روانه د چای عیسی علی السلام رب بولی کله یې په مضمون پویږي په یو آیت کریمه کې الله تعالی دواړه راوونه شته چې دواړه مشرکانو ته جواب سي نو د بیبی مریم د ذکر چې دوی چا سوال کاوه د خلق بي جنان چې خبره د هغه سره روانه ده چې ان الله هو المسيح ابن مریم دلته د عیسی علی السلام د هلاک سره د مور هلاک امور سره ذکر کې فائدې چې ده ما ول دی وی فائدې راووتې یوه د عیسی علی السلام عجز شفه مؤقت کې چې ځان هلاک هم نشه ده پکولې د مور دام نشه ده پکولې دغه عاجز بنده نه بل پر اوغ مشرکان مراد وکي چې بیبی مریم چا په چا باندې باندې په خدای باندې باندې بل خبر دلته دار اله چې تاول که این اراده دا خو پرځه خبره د طالبان تیس په ویژه خو شرطیه ده نو که الله اراده وکړي د دې چې مسیح هلاک کې تر اوسه خو نه دی هلاک شوی تر اوسه زموږ د مؤمنانو عقد ده چې حضرت عیسی علیه السلام ژوندی دی نو خو چې تر اوسه نه دی وژل شوی نه دی هلاک شوی نو الله وایي که زه اراده وکم خو ځان نشي خلاصولی مور خمره د بل یقین په دې کې د فرض سفر رساله ده چې ته د دې مرګ فرض یې وکړه بل فرض ده مړه شي دا خو د چا کوتلې مړه ده په بزن په یوه او در پرځي مرګ دې دواړه لاندې کړ که الله اراده وکړي د مسیح د هلاک او امه هو د د مور د دې مرګ پرځن څه معنی دغه وجه دا ده چې د ګرد جهان مخلوقات الله اوس هلاک کړي دي و من په الارض جميعا هم د ذکر سوي هغه کوم ګرد مخلوقات کوم چې هلاک شوی خدای خدای مخلوق په ژوند شي یانو لري ډاکټر نو دا که پرځي و خبر په د مسیح ابن مریم کې مسیح په خپل اوس هلاک شوی خو نه دي چې دا مخ کې در مریم او دا ورسته تر مریم دا دواره شیان کې مرګ پرځي الله یې کبل پرځه د دې د مرګ را ده دا یې بار په شي کرا وسه تغلی بن نه لکه بار او عمرین یاد کې ابو بکر صاحب په عمر تیر کړي په خبره پوسوي ولید د عمر تغلی پر د باندې وکي یا شمسین یاد کې دوال مر دوال مر چې روخ د اسپورمی په مر سره تیر کړي دلته د مرګ پرځي په اوغدو کې پرځي مر دي ښکار معنی بل پرس کا الله د چا د مرګ را ده وکي د عیسی او د دغه ټول مخلوق د دنیا خو نه به دغه در وسه وجل سوي نه هغه پرځي سي اسو مور خو مړه ده مګر هغه بل تقریبا په کرام کده جه د مرګ را ده وکي کنه دغه بل سوي ده د شک وته نو یو د تغلیب واجه سوچ مریم د ذکر په چتاو د ذکر واجه دلته څه ده چې دلته ذکر کیږي نو دوهمه واجه دا ده چې دا مضمون دا جواب په مؤقت سي سره کم چې یعنی د جمر څنګه واقعي دي سي دي دا د نور دام چې پرس کده اس واقعي ولې چې لاس وس خونه دي سوي لکه دا چې یقیني مړه سوي دا هم ولا ویل چې مړه سي نو فایده څه پک شرا و چې جوې د مریم په ذکر کې چې دا سوال کاوه چې د جده ذکر څه ضرورت اول جواب چې دا تقریبا دي مخ کې وشاته دوار هغه کسان ذکر سي وي چې دوغه مرد تر وسه نه دي سوي پر دې دي هم کمړي سي ولې نه عیسی تر وسه مړ سوي دي نو د دنیا ټول مخلوق مړ سوي دي خو دې دي هم کبل فرض دا مړ سي دا مې هغه پر غالب خبره د جېغه ماده غسي ذکر کې ما کبل فرض دا راشه دا یو فائدہ بل فائدہ دا ده چې دا نور دوه خمر سوي نه کې بل فرض خلک وای دا خو نو تا فرض کړم کوم رس درس خمر نه جلا غم دا رسم لري دا د دې د فرض د مضمون تایید کې چې دوغه فائدہ غس دی لکه د بیبی مریم د خپل خدای بولي ادم را ده کنه ده په تا خاطر بیبی مریم د ذکر کړی ده دا درې م نقطه سو علمي چې توارجه ده چې د ام د ذکر څه ضرورتونه فسیو من فی الارض جميعا دا د څه د فرض ذکر کړی خو خبره د عیسی علیه السلام په باره کې راوړل چې خلک دغه خدای بولي فقط ورته کړه عیسی د مرګ را دا وکم تا مریم ام ذکر کش کړي غیر د مرګ را دا وکم کده ګردم ذکر د مخلوقات را دا وکم مریم خلاصې دي تا یو د دې ډول په شي کې چې دای په خدای بل دغه جواب ورلار ورکول شي او تقریبا ام واغه مضمون دې په مؤکده و چې دغه سمر پر د نور باندې واقع کیږي دلته من په الارض جميعا د مخلوق دا د ذکر ګرد مخلوق بنو چا په خدای نه ونی ولې ستدام بر یادې وکړه د دې د مرګ را دا وکم ځان نش خلاصوله نو معلومدار دام خدایان دا چا ویل چې ګرد مخلوقات خدایان د دې ضرورت ته څه دی کله کله اس په سوال پوهیږي چې خبره خو یوازې عیسی په الوهیت کې روانه دلته الله مومن په الارض جميعا ذکر کړ د دې حکمت دا دی چې نو یوازې خو مشرکان په ځکه کې دغه نه دي چې حضرت عیسی علیه السلام خدای بولي یا یې مور خدای بولي خو غوایم خدایان بولي خدای هندوستان ته ورته څه خو غویو ته خلک سجدې کوي لمر هم خدای بولي سپوږمۍ هم خدای بولي ملایکې هم خدای بولي نو ځکه الله باران در د ځمکې ګرد مخلوقات یې چې د ګردو مشرکانو جواب ورلره ورکول شي بیا هغه د ټوکې خبره ده چې معنا دغه نور مشرکان خو مسته یوازې خو دغه مشرکان نه دي چې دا نصارا دي چې دی شرکې خو نور هم ځکه په مشرکانو ډکه ده نو باره ګوره حضرت عیسی خو ذکر کوي د هغه کافرانو خو د سره آیات را شروع دي د عیسی مور ورسره ذکر کړه باره هغه بله ډله چې دغسې بدان وه چې د عیسی علیه الصلاة والسلام مور هم د خدای سره یوه بله لنه دا بله ډله چې دا غویی و آس و اوښ و دغه شیان په خدایي بجي دا یې مره ورسره ملګری کړه په ځکه کې خدای مشرکان هم شته نو د الله تعالی دا درې سره ذکر کړه د عیسی د هلاک اراده وکړه کې د مور د هلاک اراده وکړه دا چې عیسی هغه د هغه کسانو دپاره د جواب ورکوي دا چې د مور یې ور ذکر کړه هغه د هغه کسانو دپاره چې مور یې خدای بولي او که د دا ګرد ځمکې د مخلوقاتو اراده وکړم د دینو مشرکانو جواب یې ورکوي یعنی دغه جواب د ګرد مشرکانو په مقابله کې وسلیږي چې پر دنیا یو څوک د الله سره شی شریک کړي بس دغه آیات ورته چې الله د دې د هلاک اراده وکړي ځان خلاصولی شي یا نو چې نیسي خلاصولی دا څنګه خدای دی نو ظاهره خیر د عیسی علیه السلام د الوهیت والا دپاره جواب ورکوي حاکم الامت رحمه الله وایي دا د هر مشرک په باره کې دا چلیږي بس دغه ورته وایي چې الله کې د هلاک اراده وکړي ځان به خلاص کړي دی به خپل ګروي چې یا ولا کې خلاص برای ورته نو خدای عاجز نه وي دا څو نکتې وې په دې ځای کې راځي پسې بله خبره دلته دا ذکر شوې وه چې یخلق ما یشاء دا نه بیا څه کوي نو خالي جواب اوس پر هغه ځای باندې چې دوی خپل ځان داسې خلاصوي بېرته په پای کې دا ور واچول چې وایم یخلق ما یشاء الله خو خلقي د هغه شیانو چې اراده یې سي دا یې د دې دپاره ور واچول چې دغه نصارا دوی دا شرک ولي کوي دا د عیسی علیه السلام مور یا خپل عیسی علیه السلام ولي د خدای زوی بولي ولي خدای بولي پیښه ده چې څه ده هغه سوال په دې ځای کې دی دوی باره وایي د مسلمانان څه وسه پوښتنه کوي بره ښه عیسی علیه السلام پلار درلود یا نو چې پلار نه درلود خو معلومه ده چې پلار یې څوک دی نو خدای دی دا دلیل وایي عیسی علیه السلام د خټو څه چغو کې نه جوړولې مرغۍ بره بده په فکر داسې به والوځو تلب خپل خو دې خلق کاوه نو خو ته سمه خدای خلق کوي نو خدای خالق دی عیسی علیه السلام مړي نه ژوندې کوه خدای ولې خدای کار دی نو مړي چې را ژوندې کوي خو به خدای بل څوک ژوندې کولای شي یا نو چې در را ژوندې کوي خو مرندار شي دی پرمدار خدای دی دغه د دې دلایل چې الله دلته دا خبر ورته را پیښ کړه چې یا دا غلطه ته خطا وته الله پاک چې وغواړي هغه رقم خلقي عیسی علیه السلام دا څه دی چې وغواړي هغه رقم خلقي الله دغه جزئي یو شی مازی وروشه او چې دغه توکه بل ارقم تک وایسو دا الله پاک دا ما یشاچ دی څنګه خلقي د خلق د پاره چې دی تفصیل دغه نه خلق الله کی دا الله تعالی د خلق دغه نه قسمونه دي اول خلق چې الله تعالی کی د مثال په تور گای گای بلا ماده کی دا ما یشا او ته تفصیل ورکیا بلا ماده خلق لکه څنګه الله پاک اسمان هم ځکه جوړ کړی دی چې څه جوړ کړی دی اګه چې شو ته خشته کړو چې هغه را وخت دغه چې بیا اسمان جوړ کړي دا بل څه بیا مزکه جوړ کړ هغه ماده یې نه و دا ماده الله تعالی ګرځ دغه ماده کړ چې دغه څه نه څه جوړ کړ بلا ماده خلق الله کی عیسی علی السلام ان بلا ماده کی د خټ را وخت چې برای چوغ ته ځین جوړ وای دا یو بل قسم د خلق شاخ دی هغه دا چې د ماده څه خلق کړي د ماده څه خلق کړي دا به په خپل ځان کې پر دوه قسم دي ګای ګای د دې ماده څه خلق کړي چې مجانست نه سره لري هم جنسین سره لري لکه څنګه لکه خلق د ادم علی السلام د خاور څخه خاور څه وای په خاور کې ژوند ست د ادم علی السلام خو د ژوند دی دا خلق ملاکی ګور ژوند دی د غیر مجانس څه پیدا کی خاور د انسان هم جنس نه مګر د انسان له تعالی ځین جوړ کی دا غوښه دی ونه په ګټه ده د خاور سره بیا څنګه جوړ شي عیسی علی السلام د خلق کی نو دا د خلق بل ماده د خلق بل ماده به د چاغه بیا چی چاغه د مادي مجانسې څخه د خلق پر پړاو را روان یو بلا ماده وګرځل لکه د مځکې د اسمانو هیڅ ماده نه لري چې د ماده څخه یغه بعد وخت قسم دیګای غیر مجانس وي غیر مجانس لکه آدم علیه الصلاۃ والسلام چې د خاورې څخه پیدا کی غیر د مجانس چې څخه خلق کوي چې سره هم جنس دی دایو د بل جوړ کی دای بیا درې قسم دی دا چې د مجانس څخه یو د چې د واز نه رسې پیدا کی لکه حوا د چا څخه پیدا کړ خدای آدم علیه السلام د پښتې څخه جوړ کړ دلته مور پلار و خو نه دغه د مجانس د اسلام جنس خو دې خودوار انسانان دي مګر وکه د یو نر څه پیدا دي شته مست په شي کې دوم څه مې بعد دي چې واج د شي ځخ خلق دي هغه بعد دي لکه حضرت عیسی علیه السلام د خپل مور څه پیدا کی پلاری بیان ستره ګور د حوا چې دی مور یې نشته د آدم علیه السلام څخه جوړه ده د حضرت عیسی علیه السلام د پلار نشته د مریم څخه جوړ دی خو په دواړو کې د خلق مجانس دریم قسم هغه دی چې دواړه یې ام مور سا ام پلار سره لکه د عام مخلوقات او عام انسانان چې سره زیږي مور ام ده هم جنس د انسان ده پلار ام ده هم جنس د انسان دی ګوره په مجانس کې چې د ماجه څخه خلق یې هغه د مجانس څخه یې درې شاخه پیدا کړل نو د مایشه یې په دغه شو بل دا خلق چې دی دوه قسمه دی گای گای خلق په توسط د مخلوق گای گای خلق به له توسط د مخلوق په توسط د مخلوق چې لکه خپل د عیسی علی السلام په واسطه چې کوکی الله تعالی خلق یې د دې بل خیر سي جوړ ک پک شپک خو الله پاک دا خلق کاوه مګر پر لاس چا یې ښکار کی زریعه او واسطه پک شي حضرت عیسی علی السلام دین دین شان توسط د مخلوق نه پک شي کی به له توسط څخه د مخلوق پیدا کیږي لکه خپل حضرت عیسی علی السلام چې دی چا جوړ کړی دی دته خالق د سینه څخه اول انسان هغه د خلق کی اداره کړ نو ګوره د عیسی علی السلام په واسطه الله خلق وکي هغه به واسطه خلق شو به له واسطه څخه چې د مخلوق اخر هغه لکه خپل د مثال په توګه د الله تعالی خلق چې د مخلوق ته کړ د مخلوق په شکل در کار نه دی هغه عیسی چې چی جوړول چې کوي جوړول مغه جوړي په دې خو الله خلق کاوه مگر په توسط د دی کاوه نو خلق چې دوغه نه شاخونه لري الله د تدغه صورت چې يخلق الله خلقي ما د هغه شیانو یشا او چې د الله تعالی ورته خوښه سي پر هغه راکړي کې یې شاک د دمو شیاتې په عیسی کې داسې پاتې شته چې څنګه یې خوښې دغه نه خلقې هغه فقط تا یوه چې غوکه جوړ کړه توانو خلقي نو چې خلقي نو معلومداره خدای دی دی چې پلار نه لري نو معلومداره خدای دی دی چې مړي را ژوند کوي نو معلومداره خدای دی نه دی الله تعالی په دغه نو مختلفو قسمو باندې خلق کولای شي بیا واسطې او سره د واسطې بیا ماجي او سره د ماجي په ماده کې بیا د مجانس او د غیر مجانس په مجانس کې بیا ګای واځ د ذکر ګای واځ د انسان ګای د دوار عیسی علی السلام دغه نو پراخ خلقي دا خو نه کوي نو دا خو عاجز دی نو په دغه آیت کریمه کې چې په پای کې سورات چې والله علا کل شیء قدیر بالا دا خو یو څونه مونږ یې ذکر سوال الله پر ارش باندې قادر دی حضرت عیسی دا صفات لري خو نه لري نو دا دغه نه په پراخه ته باندې په ظاهره د عیسایانو د هغه خپل عقیده او جواب کړ چې عیسی علیه السلام خدای بولي په زمن کې د ګردو مشرکان عقیده او جواب کړ چې ګردو مشرکان په دې کې ملامت چې دوی د کوم چا عبادت کوي کدا هغه د مرګ اعلی اراده او کړه سړی ځه هغه مخلوق ځان نس خلاص ولې نو چې نس خلاص ولې قدرت عاجز است د الله قدرت ګر سره نه عاجز کیش دا خدای نه دی بس دلته هغه د توحید هغه غټ بنیاد بیان کی وسې بس ته زلب شي ترجمه راوې لقد فتاق سرك فرك فرنسوي الذين اغا كسان كافران قالوا شدي ويلا وان الله بشك الا سوكتي هو ده الات دي المسيح اغا ده مسيح بي كم ابن مريم جده مريم زوي دي ده خداي دي قل په جواب کې تورتوي الله پاک محمد علی السلام توای وای ورته په من څوک يم لیکو مالک دی من الله د الله د خاصه شی اند یو شی په کوم وخت کې ان اراده ک الله اراده وی ک اندجه یوه لیک چې هلاک المسيح ابن مریم دغه مسیح د مریم زی ک الله اراده وی ک بل پرس چې هلاک ک دروسه خنه دی هلاک کړي څوک مالک دی چې د اخلاص کې و امه ک الله اراده وی ک دجې چې هلاک ک مور ده چې کوم کسان یې مور خدای بولي ک د مور د هلاک ول اراده وی ک عیسی علی السلام اخلاص ولی کنه پر مور خو ار څوک حتی یو حیوان لا پر مور جنگ کوي انسان خو الته پرېږده بیا نو دی خو په انسانانو کې اغیتمن انسان دي چې نبی دي د خپل مور خدمتونه کوي مګر چې الله د مور د هلاک کولو اراده وکړي د مالک دي خلاص یې کې نو خمرندره دا خدای نه دی ومن فی الارض جميعا یوازع عیسی مور پرېږده چې په دام ځکه کې کم څوک دي دا ګرد کده ګرد د هلاک اراده وکړي دا هم درسته نه هلاک سي په قیامت کې هلاکی د ګرد شي کده دغه د هلاک اراده وکړي بیا څوک مالک دي چې خلاص یې کې نو خو نس خلاص ولې شنو دا خر به څنګه چې څوک سجده ورته کوي بل فرض یا دا مارته چې سجده کوي یا دا اس چې سجده کوي یا دا المرو سپوږمۍ ته چې سجده کوي ملائک پر نامه چې سجده کوي خدا په من فل ارض جميعا کې داخل دي الله او کده دې د مرګ اراده زو کوم د هلاک اراده وکم ته یې ځان نس خلاص ولې نو ټول الها غیر الله دا ګرځي باطل دي یو الله عز وجل چې دی هغه الله دی هغه معبود بر حق فسي ولله ملك السماوات والارض ولله خاص الله الارض ملك فاشي السماوات ده اسمانو طول والارض ده مزك گرد وما ده اغشان بينهما ماش فمنس كي ده دوي دوغو فاشي گرد چالر ده الا فاق لرد عيسى عليه السلام ده گرد فاشي خو نه دی پاچا دا څنګه ته وای دا چې د لمر د سپوږمۍ او د پیرو د فقیر سجدا څوک مرا مشرکان سره ورته کوي دا هم بره دغه رقم چې د ټول مزه کې پاچی ته خو نه ده نو دا خو سیدی بزرګ سړی دی ځینې یو خبره به بل زده کی چې د بزرګانو پر نامه خلق بدعات او شرکیات کی بزرګانو ته به څوک شکنځل کی خدای ملامت دی دا خو نه ده نو یو څوک چې ملک ته سجدا کوي برته ملک باندې دی مطلب خو نه ده بعد خو معصومه ده خدای غلط دی نو که د نبی قبر ته سجده کی ته نبی بره بد یاد دی خدای مشرک دی بد دی نبی خو بج نه سبق شي کنه نو دغه ما فی الارض جميعا ګرد چې جدا لو تعالی د فرج دی فاشید پس یخلق ما یشاء او الله خلقی ما اغر کم د اغه شان یشاء او چخواش یسی یا یخلق خلقی ما اغر کم کی یشاء او چخواش یسی کما ارغ شی کما ارغ رقم کی په کیپ کی کی په دانو کم کی کی دا رقم چې د الله خوښ شي ما یغ تفصیل در لاره در کی دغه رقم خلقی عیسی علی السلام دغه کولیس بل مخلوق کولیس فسی دا خلاص اگر د پر راتو په چې والله علی کل شی قدیر الله پر ارش قادر دی دا الله سم مسال المخلوقات پر ارش باندې قدرت نه لري نو دا اغه د دوی چې په عقیده کې نقص کاوه جواب ورل راوکه خود دوی شریعت دون بر ملاس چې دغه سی واضحه د جل سخم ځان کاج دغه پر ځان نه برابر پر هغه سره د خپل عقیده سره نوري یا د عیسی مور د خدای سره شریکی خپل عیسی علی السلام عین خدای بود یا د خدای زی بود نو الله عز وجل د پاتلو عقائد سخه مشتور مؤمنان وساکه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.